kai la proporzio de cinajoi en la expozicio granda mesure autigas. Tio montras ancao, che pli grandigas la influo de Cina economia cresco alla monda economio, kai la mondo pli kai pli attentas la Cinan economian crescon. Cinio kai Europo certe devas plu disvolvi rilatoin inter si. Carai amigai, dankon pro via auskulto. Carai ascoltantoi, non estas la proclamero tra la mondo. Ciutage ni havas focuson temantam pri culturo, economio, popola vivo au aliai. Bongole voyaggiu tra la tuta mondo en mia eosendo. Carascutantei, havigi alsi propram margon de automobilo esas revo de mudai cinai auto-entreprenoi. En la lastai iarai, la automobiloi designitai de Cinio, ciu kvante, ciu reconidece, evidente progresis. Lastetempe, giornalisto aniris auto-entreprenon Chang'an, kiu havas historium de 150 iarai. Alla renovigita administrato, tecnica sistema esplorato, cae tecnicista culturato, shutas la automobilo Chang'an sian progreson en marco, tecnico cae badendajoi. Chao Hui, quindec tri jaroin aja, esas auta tecnicisto en conducita e usono. Kiel vice-directando de la auto-ingeniera instituto de Chang'an, gai grava specialisto de auto colizato en Cinio, li ludas shlosilan roron en auto colizato. En la auto compagnio Chang'an, same kiel Zhao Hui, angau aliai dek specialistoi estis enkondukitai el fremdai landai. Gai krome, la teknika personaro sin nombras pli o 6,000 homoi. Ciu jare, la compagnio investas kvin el centoi de la enspezo el la ventato borra designato de automobilo, gai borra starigi la teknikan sistemon de automobilo. Ci establis kvar esplorai centroi, respektive en Usono, Italio, Britio, gai Japanio. Nuntempe, inter 286 kernai teknikajoi rekonitai en automobilai rondoi, la compagnio Chang'an jam posedas 262. Sur la vojo de la designado de automobilo, kvankam la compagnio renkontis multaj neimageblaj malfacilaĵoj, tamen ĝi kure atingos la pinton de internacia autotekniko. En la okdekaj jaroj de la pasinta jarcento, la compagnio Chang'an komencis sin sekve fari kun investadon kun japana Suzuki Motor, usona Ford Motor kaj aliaj internaciaj autofabrikoj. Sed en la kunlaboro, Cino ne posedis sian kernan teknikon, kaj sekve ne havis baroraidon en profita distribuo, regato kaj tio plu. Xu Liuping, direktoro de la kompanio Chang'an diris, ke memstara kreiveco estas nepre irada vojo el cent vojoj. 所以说我们的产品，我们的研发有若干的黑皮书，还有你多少经验的积累，就是通过。 Ni havas multe da nigrai libroi pri produktajoi kai designajoi. Tiui libroi estas kristalo despertoi. Danke alla memstara kreivezzo, la compagnio Chang'an starigis normoin kai sistemon de automobilo. Memstara kreivezzo estas nepre irata vojo eo cent vojoi. Ekde la komenco de la kuranta jarcento, la ĉina registaro rigardas memstaran kreivecon kiel nacian konkurencivon kaj donas altan atenton al la dezajnado kaj fabrikado de aŭtomobiloj. Kaj dia kapitaloj de la ŝtato kaj popolo torentis en la deron de aŭtomobiloj. Kaj kun la politika subteno de la registaro, la dezajnado kaj fabrikado en aŭtomobiloj kun ĉinaj markoj impete progresis. En la jaro 2011, la Asocio de Internaciai Autofabrikistoi publikigis la vendliston de la mondai automobiloi la marco, kai la automobilo Chang'an en la sinsequai ses jarei, gainis la unuan lokon en la furora listo de la cinae marcoi de automobiloi. Quancam la cinae automobiloi ancora ne perfectas, dama la tecnica progresso cae mercata etendigio esas evidentai. Dentempe, mudai cinae auto-entreprenoi, inclusive de la compagnia Chang'an, fabricas nov energi fondai automobiloi. Ren Yong, directora de la nov energi fonda auto compagnia de Chang'an, opinis. 不搞自主研发, 没有核心的技术, Sen mem stara designado, sen kerna tekniko, ni estas regata ide aliulo kai ne havas parol raiton. Mi opinias, ke mem stara designado estas postulo de strategio, kai la afero ne dependas de nia volo. Cineo jam farigis la plei granda mercado de automobiloi en la sinsekvai triaroi ala monto, sed la cinae markoi de automobiloi restas nefamai. Se cinae automobiloi volas occupi sian locon en la internazia automercado, ili devas havi siain marcoin reconnitai de la monto. Xu Liuping, directoro de la compagnia Chang'an, esprimis, che la compagnia Chang'an jam elaboris sian perspectivon 2012, gai lau kiu, gis la jaro 2015, la compagnia vendos 5 milionoi da automobiloi, inclusive de 3 milionoi da automobiloi con cinae marcoi. Gai alla jaro 2020, ventos 5 milionoi da cinae automobiloi. Carascutandei, just ni conigis al vibri automobiloi designitai de Cinio. Dankon pro via ascolto. Nova jaro, nova aspecto. Tutte nuova esperanto redeio de Cina Radio Internazia. Clacco. Hototopo 2.2/straketoi esperanto.soroi.sono. Carascutandai, non esses la programmero tra la monta. Buon vole ad auricula auscultaton. La quinna de mardo en Pechino, la quinna sesio della decunua tutlanda popola congresso, Cina chef ministro Wen Jiabao diris en la rapporto pri laboroi della registaro che oni devas preni novan vojon en extera economi laboro. Andaue, Cinio difinis la chef Antonon avanzi con stabilezzo pri la economia laboro en la curanda jaro. Dio marcas che la Cina economio devas preni gai utiligi plu la schlossilan strategian chanso periodon por evoluigi Cinion. Gai clopodas continue progressi en diversai laboroi. En la fono de la Europ Unia sud criso, Kiel suffice udiligi chansoien cae defioien cause della internazia finanza criso, cae reorientigi evoluigon della exterra economio? En la rapporto pri laboroi della registaro, Venziabo emphasis, che la exterra economi laboro devas concurui con la nova situazio, cae tiel, oni devas reorientigi la evoluigan linion. Diris, 我国对外开放已进入新的阶段，进出口贸易、双向投资的地位和作用发生了深刻变化，必须适应。La malfermo de Cinio jam en iris en la novan etapon. La statusoi kaj roloi de la importado, exportado kaj dudirekta investado profunde ŝanĝiĝis. Oni devas sin adapti alla nova situazio, crei iun novan por extera economi laboro, restrukturi evoluigan modelon de la extera economio, audigi nivelon de la malferma economio, gai forgi novan strukturon de la malferma economio. En la pasinda jaro, complicigis la situazio de la monda economio. Cinio giustatempe promulgis serion da contraurimedoi